części wyspy Giglio w Toskanii we wtorek. Zostanie odholowany do Genui i tam zdemontowany. O przygotowaniach do tej operacji z Rzymu Marek Lenart. Prace opóźniają się, jak poinformował szef włoskiej obrony cywilnej Franco Gabrielli. Cały szereg powodów sprawił, że operacja opuszczenia wyspy rozpocznie się we wtorek przed południem. Rozpocznie się, jak wyjaśnił komisarz rządowy do spraw kryzysu związanego z katastrofą statku, która miała miejsce 13 stycznia 2012 roku około 8:30. I potrwa od 4 do 6 godzin. Costa Concordia faktycznie więc opuści Giglio wczesnym popołudniem. Wyruszy do portu w Genui, dokąd powinna dotrzeć po 4-5 dniach. Demontaż statku zajmie ponad rok. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Londyńskie Muzeum Wojny ponownie otwarte. Powstało w 1917 roku, by dokumentować pierwszą wojnę. Dziś poświęcone jest konfliktom na całym świecie. W setną rocznicę wybuchu Wielkiej Wojny muzeum przeszło poważny lifting. Muzeum jest teraz jaśniejsze, a wszystko ułożono tak, że sprawia wrażenie bardziej przestronnego. Od lat 80. go nie przebudowywano. Budynek potrzebował odświeżenia, aby wytrzymać wzrastającą liczbę odwiedzających. Mówi Polskiemu Radiu pracownik muzeum Ian Kikuchi. Sercem nowego wcielenia budynku jest atrium. Tutaj wszystkie konflikty spotykają się w jednym miejscu. Działo z pierwszej wojny i pojazd medyczny przedzierający się przez Afrykę podczas drugiej. Samolot Spitfire, który brał udział w bitwie o Anglię, zawieszony jest ponad brakiem samochodu zniszczonego w niedawnej wojnie w Iraku. A nowe galerie poświęcone pierwszej wojnie to 1300 obiektów, no i możliwość wkroczenia do okopów. To odlew prawdziwego okopu, bardzo szczegółowy. Z głośników słychać nocne odgłosy, by zwiedzający poczuli, jak to jest być na zewnątrz, a jednocześnie w tak klaustrofobicznej przestrzeni. Przebudowa muzeum kosztowała około 40 milionów funtów, ale budynek czeka następna. Zbiegnie się z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Niewielki deszcz możliwy dziś miejscami na północy i południu. Niewykluczone też burze z gradem. Ciepło w Olsztynie 26 stopni, w Warszawie i Lublinie 29, we Wrocławiu 32, w Zielonej Górze 33. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne, kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie Pleso, Bukowina, Termahotel Spa, Kraków. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron, Polska Energia, Grupa Lotos. Patroni medialni Cityboard Media, Cinema City, Przegląd Sportowy, Newsweek. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 19 lipca. Przysucha. Targowisko Miejskie. Niedziela, 20 lipca. Tarnobrzeg. Półwysep nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Zagrają Demono, Zakopower, Lady Punk, Wilki i Kombi Łosowski. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Po cichutku, pomalutku, na paluszkach, przyszła do mnie ta piosenka i szepnęła mi to brzuch. To ci powiem, mój maluszku, trzyma pioskę ten w serduszku. Ona troski twe ukoi i pomoże ci w niedoli. Ona troski twe ukoi i pomoże ci w niedoli, kiedy powiesz sobie tylko raz, dwa, trzy. To ci powiem, mój maluszku, trzymaj pióskę ten w serduszku. Ona troski twe ukoi i pomoże ci w niedoli. Ona troski twe ukoi i pomoże ci w niedoli, kiedy powiesz sobie tylko raz, dwa, trzy. Po cichutku, pomalutku, na paluszkach, przyszła do mnie ta piosenka i szepnęła mi do uszka. Kiedy smutki cię dopadną i zmartwienia cię ogarną, ona uśmiech ci przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz. Ona uśmiech ci przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz, kiedy powiesz sobie tylko raz, dwa, trzy. Kiedy smutki cię dopadną i zmartwienia cię ogarną, ona uśmiech ci przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz. Ona uśmiech ci przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz. wiesz sobie tylko raz, dwa, trzy. Kiedy smutki cię dopadną i zmartwienia cię ogarną, ona uśmiech ci przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz. Ona uśmiech ci przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz. Kiedy powiesz sobie tylko raz, dwa, trzy. Po cichutku, pomalutku, na paluszkach. W ranku, poranku, po cichutku, po malutku, jak było? Na paluszkach. A on tak głośno. Witamy serdecznie wszystkich zagadkowych słuchaczy. W którą niedzielę wakacji? Wiecie? Trzecią czy czwartą? Którą? Trzecią czy czwartą? Trzecią. Czwartą. Czwartą, tak jest. A na zagadkowym pokładzie są Natalia. Dzień dobry. Dzień dobry. Antoś. Dzień dobry. Za sterami Michał Jakubik, przy telefonie Marek Pawlukiewicz, przy mikrofonie Jakasia Stoparczyk. A skoro jesteśmy w komplecie, to... No, co robimy? Jasne, startujemy. 5, 4, 3, 2, 1, fire! Dawid Podsiadło, a my cóż, wracamy do zagadkowego studia i zastanawiamy się, co zazwyczaj o tej porze dzieje się w naszym studiu. A zazwyczaj wtedy startowaliśmy, ale dzisiaj wystartowaliśmy wcześniej, więc przenosimy się na bardzo ciekawą planetę. Tak, która się jakoś bardzo ciekawie nazywa na i pewno na której zagadkowo. Są same bardzo, bardzo jeszcze ciekawe rzeczy. Wiemy. Słuchajcie, na tej planecie mieszka beatboxer Patryk Matela, który razem ze swoją 3-letnią córką Julką zaproponuje nam dzisiaj wakacyjną zabawę. Ta zabawa będzie polegała na naśladowaniu różnych dźwięków. I wiecie co? I pomyślałam sobie, że ta zabawa właściwie może najbardziej spodobać się maluchom. Teraz maluchy się obrażą. Powiem tak, młodszym słuchaczom. A teraz myślę sobie, że są wakacje. Czas radości zabawy może przypadnie do gustu każdemu. Także i wam. Macie ochotę? Oczywiście. Tak, oczywiście. Mhm. W takim razie, aby rozpocząć tę przygodę, musimy najpierw wsiąść do... rakiety. Tym razem nie, tym razem do pociągu. Tak, i to wcale nie byle jakiego, który zawiezie nas, a no właśnie dokąd. Nie wiem, była taka piosenka wsiąść do pociągu byle jakiego, ale dalej jej nie znam. Kto śpiewał? Nie pamiętam. Maryla? Rodowicz. Mm-hmm, dokładnie tak. Z kolei pamiętam, jedzie pociąg z daleka, więc może jedziemy do Warszawy. Ale tamten na nikogo nie czekał, a ten nasz na nas poczeka i pojedziemy tam, skąd wróciliście przedwczoraj. Przynajmniej Natalka, czyli... Znady. Morza? Tak, powędrujemy sobie nad polskie morze. Yeah! Gimnastyka języka. Super. A jak się dojedzie na przykład nad morze, to co można wtedy usłyszeć? Taki storm. Taki storm. Storm, tak? Tak, brzmiał zaginione błyskawice. Też. Zaginione błyskawice. Czyli... tak. A nad morzem latają ptaki. Jak one się nazywają? Mewy. Mewy. A wiesz, jaki dźwięk wydaje mewa? Tak, te właśnie zabawy muzyczne służą do tego, żeby z własnym dzieckiem pobawić się w naśladowanie różnych dźwięków. I tak właśnie na przykład ćwiczą głoski szczelinowe. A jaki dźwięk wydaje wiatr? To dodatkowo ćwiczy nam pojemność płuc. No na przykład, jak się Julka wbija śledzie do miotu? Tak. A jak stuknie się palec? Au! Au! Jak się stuknie w palec, to au! Dobra, można jeszcze spotkać takie małe stworzenia, które wieczorem czasami siadają na skórze. Co to jest? To jest komar. Żeby pozbyć się komarów, to co trzeba zrobić? Popsikać się sprayem. Super. I teraz powiemy wszystkim, bawcie się dobrze na wakacjach. 3, 4. Bawcie się dobrze na wakacjach. A ja pokażę wam, jaki beatbox można robić na wakacjach. Na przykład ten dźwięk sprayu na komary. Uwaga. To będzie nasz splash. A na przykład dźwięk wbijania śledzi. To będzie stopa. A dźwięk wiatru. To będą nasze skrecze, czyli razem. Nie jestem byk Fernando, nie jestem miś Puchatek, ja jestem sobie kot, kot w butach na dodatek. Kot w butach na dodatek. Za uchem noszę kwiatek i mruczę mormorando, ja jestem sobie kot, kot w butach na dodatek. Kot w butach na dodatek. Jesteśmy rada pukaczy, rada pukaczy, rada pukaczy. ciemku wszystko zobaczy, wszystko zobaczy, wszystko zobaczy. My żądamy w lesie posłuchu, uhu, uhu. Od maluchów aż do staruchów, uhu, uhu. Kto pucha, czy słuchać nie raczy, słuchać nie raczy, słuchać nie raczy, ten dostanie od nas po uchu. Jesteśmy rada puchaczy, rada puchaczy, rada puchaczy. Każdy w lesie wie, co to znaczy, wie, co to znaczy, wie, co to znaczy. My żądamy w lesie posłuchu, uhu, uhu. Od maluchów aż do staruchów, uhu, uhu. Kto się leni, kto się próżniaczy, kto się próżniaczy, kto się próżniaczy, ten dostanie od nas po uchu. No, coś mi się zdaje, że to wasze ulubione piosenki. Patrząc po minach i po zachowaniu, czy to się zgadza? Tak. No to może ktoś z państwa przedstawi tytuły? Rada Puchaczy. Tak. I Kot w butach, czyli oczywiście nasze ukochane piosenki z bajek Grajek. Bajki, Grajki, górą można by powiedzieć, tak? Od ilu to już lat, ho, ho. A wiecie, dlaczego tak dzieci lubią te bajki Grajki? Dlatego, bo są zabawne, ciekawe jakieś. No tak, tak. Ciekawe. Ale coś specjalnego jeszcze w tej muzyce jest. Tak. A, Antosiu? Tak, może trochę tajemniczo. Akurat w tych, akurat w Radzie Puchaczy była taka tajemniczość. Coś takiego, co wciąga. No, są takie rzeczy, które nie potrafimy powiedzieć, co jest w nich fajne, a jednocześnie je uwielbiamy. No. A ja potrafię. Jest cała prawdziwa orkiestra. O, super! Wyobrażacie sobie? W tej chwili już tak piosenek się nie nagrywa, no, a kiedyś w ten sposób nagrywano. Wchodzono do studia, tam mnóstwo świetnych muzyków. No i mamy efekty. Teraz będą... Zagadki. Zagadki. No, jak przystało na zagadkową niedzielę. Zagadka numer jeden, dobrze? Tak. Tak. Jesteśmy gotowi? Tak, jesteśmy. Uwaga, bardzo łatwa podpowiedź numer jeden. Temperatura jej ciała jest... Czy jak wolicie, ciepłota ciała wynosi tyle, ile naszego, kiedy mamy stan podgorączkowy albo gorączkę. Super, po prostu. Ale nam pani powiedziała. Dobrze, ale już wiemy. Stan podgorączkowy, gorączka to ile stopni Celsjusza u nas? Znaczy, od stan podgorączkowy to jest od 37 do 37,9. Aha. Natomiast gorączka jest powyżej 38. No więc właśnie, więc ta bohaterka... Jest zmiana cieple? Którą ma... Nie, stało cieplne. Ta bohaterka... Może mieć kilka innych temperatur ciała. Nie kilka innych, Antosiu. Ona ma między 37 a 39 stopni Celsjusza. Taką ma temperaturę i na pewno jest, chciałam powiedzieć, jegomościem stało cieplnym. Ale to jest dziewczyna? No, może być też chłopak. Zwierzęciem stało cieplnym. Idziemy dalej, dobra? Aha. Nasza bohaterka jest, uwaga, stopochodem. Nie samochodem, tylko stopochodem. Aha. Tak naukowcy określają to zwierzę, taką nazwą. Super. Co to znaczy? To może... generalnie to może znaczyć, że chodzi na stopach, prawda? No, generalnie właśnie dokładnie to znaczy. A wyobraźcie sobie, że kiedyś odwiedziłam pewnego pana profesora biologii, znakomitego, który pokazał mi taką książeczkę wydawnictwa Gustav Fischer Verlag, gdzie były przepiękne ryciny nosochodów. I mówił, wie pani, bo na takiej wyspie występują nosochody. Pokazał fantastyczne zwierzaki, które poruszają się przy pomocy nosa. No i ja niestety, no i nie tylko ja, wiele osób trochę się na tę historię nabrało. W takim razie cyrkowcy są szczudłochodami. W takim razie tak. Nasza bohaterka, kiedy się wspina, wówczas w utrzymaniu równowagi niezwykle pomocny staje się jej ogon, który jest długi. Dokładnie długości jej ciała. Mhm. Mamy jakiś? Chyba no, znaczy tak jakby połowa długości jej ciała. Czy ogon się nie wlicza do długości ciała? Czy się wlicza do... Nie, ogon nie, chyba dobrze. Się nie wlicza no, do długości ciała. Bo jeśli by się wliczał, to znaczy, że jest on połową długości ciała. Ale mogę się mylić. Czyli o tym mówimy. No dobrze, ale to tak poza ogonem i tymi obliczeniami coś nam przychodzi do głowy? Jakaś mi coś nazwa? Przyszło? No. I to coś to jest? Dla mnie. Odważnie, może Natalia. Być kot. Myślałam, że powiesz słoń. No, jeśli chodzi o kota, to już ciepło, ciepło. Jeszcze nie gorąco, ale bliżej. Chyba już się namyślę. Następna bardzo prosta podpowiedź. Nasza bohaterka ma 16 zębów. Pod warunkiem, że zachowała cały ich garnitur. Nie ma za to ani jednego kuła. Czyli to, co, o czym ja myślałam, chyba jednak zostało wykluczone. A myślałeś o czym? Panterze? Jeśli kot to blisko, no to tak pomyślałam, że... A ja myślałam o wiewiórce. O wiewiórce? Nie, na pewno też nie. Na pewno nie, bo ona ma kły. Ma znakomity węch i słuch. Potrafi na przykład rozpoznawać dźwięki, których człowiek absolutnie nie jest w stanie usłyszeć. Bardzo skutecznie wam podpowiadam, mogę sobie pogratulować. No ale teraz jak te dwie podpowiedzi rymowane padną, to będziemy wiedzieli. Ale wiecie co, umówmy się tak. No, nie zdradzajmy. Niech odpowiedzą zagadkowi słuchacze, od razu się zorientujecie. Czy to w domu, czy na dworze, ona zawsze mieszka w norze. Wiemy czy nie? Nie? No to jeszcze jedna. Siedzą sobie pod podłogą, nieźle, niezłe szkody zrobić mogą. A też nie? Ojej, to zagadkowi słuchacze będą mieli jaki orzech do zgryzienia? Twardy orzech. Och, do zgryzienia. Jaki twardy. Chyba młotkiem go trzeba. Gdyby nie pani Irena Kwiatkowska, nic by nam z tego nie wyszło. Ale pani Irena doskonale wie, jak brzmi poprawna odpowiedź i zada nam pytanie. Będzie dużo, dużo prostsze. Pani Ireno, z archiwum zagadek. To szare zwierzątko ucieka przed kotami. Lubi żółty serek z dużymi dziurkami. A no nie ma to jak pani Irena. Jak podpowiedziała, okazało się, że... Tylko powiedzcie, wiemy czy nie wiemy? Wiemy. Jasne. I zagadkowi słuchacze też na pewno wiedzą, więc kto pierwszy, ten lepszy. A numer 22 i 7 trójek. Super. Your heart is a drum. Sponsorem nagród w audycji jest wydawnictwo Wilga, wydawca serii Siri, książek dla najmłodszych czytelników. To szare zwierzątko ucieka przed kotami, lubi żółty serek z dużymi dziurkami. Pani Irena pyta, a odpowiada kto? Odpowiada Wojtek. Dzień dobry. Dzień dobry. Wojtku, wiemy, że masz lat 9. Mysz. I... tak, brawo, mysz. Dzwonisz do nas z Płocka, czy z podróży gdzieś dzwonisz? Z podróży. Niech zgadnę, wyruszasz na wspaniałe wakacje. Mhm. Mhm, dokąd? Do Danii. O, samochodem? Tak. To życzymy bezpiecznej, wspaniałej podróży. A czy ty wiesz, co tam zobaczysz ciekawego w tej Danii? Słucham? Co ciekawego cię czeka? Co ciekawego w Danii zobaczysz? No jadę do wujka i cioci. Będę się kąpał w morzu. No i później musimy wrócić w góry. Do Szklarskiej Poręby. Dalsza część wakacji, rozumiem, tak? Tak. To długich, pięknych, wspaniałych wakacji życzymy wszyscy, tak? Tak, wakacji z trójką. I wakacji Poręby. Z trójką, rzecz jasna. No, trójki. Bardzo dziękujemy, Wojtku, pozdrawiamy całą twoją rodzinę. Dziękuję. Szerokiej drogi. A czy wy wiecie, kto jest, wracając do myszy, największym wrogiem myszy? Kot. Największym wrogiem myszy jest kot. Ale ta myszka, która teraz z nami rozmawia, jest bardzo odważna, bo usłyszała słowo kot i co? I nie zwiała. A czy wiecie, która mysz spośród wszystkich myszy świata jest najsłynniejszą myszą? Myszka Miki. Na pewno? Tak. Myślę, że tak. Dobrze, a czy wiecie, kto jest jej przyjacielem dla odmiany? Pluto. Tak, jest jeszcze jeden przyjaciel. Kaczor Donald. Kaczor Donald. Dwóch facetów, jedna dziewczyna. No. I ta dziewczyna, tak. I ta mysz doskonale radzi sobie z kotami. A tej naszej myszy głos oddał, czy głosu użyczył, jak wolicie, sam Walt. Disney. Disney. Kto to taki? No to jest chyba największy producent bajek animowanych. On wytworzył wszystkie bajki dla dzieci. Nie wszystkie, ale na pewno jest największym producentem. Najsłynniejszy amerykański producent filmowy, reżyser, scenarzysta. Zresztą za tę myszkę Miki otrzymał najważniejszą filmową nagrodę świata, która nazywa się jak? Oscar. Mhm. Która nazywa się Oscar. Zresztą, to jest niewiarygodne dla mnie, Walt Disney ponoć otrzymał 26 nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. I wiecie, ile nominacji do tej nagrody? Nie wiem. No to strzelamy. Wolę nie wiedzieć. Próbujemy. 300, 400? Nie. Na pewno nie. Nie. Ograniczymy się do kilkudziesięciu. 60. 40. 5. 6. Mhm. No. Imponująca historia. No, na pewno. Skoro tak, startujemy z zagadką numer 2, dobrze? Okej. Mhm. W starożytnej Grecji uznawano go za święty. Mówiono o nim święty kamień. Coś dzwoni gdzieś? Tak. A daleko co, Natalka, jeszcze chyba? No. Oj, daleko. Niejaki Tales z Miletu twierdził, że bohater naszej zagadki ma duszę. A to dlatego, że kiedy pocierało się o ten święty kamień, to wtedy przyciągał różne do siebie przedmioty, materiały. Gdybym miał w szkole intensywne fizykę. Starożytni Grecy i Rzymianie używali go do sporządzania leków, a gladiatorzy zawieszali na szyjach sporządzony z niego talizman. Talizman? Co to takiego? To jest takie coś, co ma przynosić niby szczęście, ale to tak. Nawet prawdziwe szczęście? No. Z napisem zwyciężę. Słowiańska jego nazwa pochodzi od fenickiego słowa jan i tar. Jain i tar, co oznacza morska żywica. O, myślałam, że będzie łatwo teraz. Chwila. Już wiem. Czekam. Ja już wiem. Na pewno? Na literkę? B. To nie mów. Bardzo dobrze, to kolejna podpowiedź. Kiedyś wierzono, że przy przynosi szczęście swoim właścicielom. Robi się z niego przepiękną też naby... biżuterię. Przepiękną. Zaprosimy pana Stanisława Drzewicza, który sprawę nam wyjaśni, zadając pytanie. To jest sztuka, prawda? Niezmiernie cenny, poszukiwany, gdzieś na dnie morza lub zakopany. Steht er auf dem Bett, tanzt ohne Bärentanzurett. Jedes Kind kann, wes geboren hat, mit ins Bärengeboren Buboland. Für ins Bärengeboren Buboland geht's heute Nacht durch den Spiegel an der Wand ins Land, wo alle Bärenbrüder sind. Aus regnet nüt als Honig der Fälle. Ob der Pfote hast du bei? Ob gäng Rübli hesch öpprei, einisch im Jahr, kommt er jedes Heim, ins Bärengeboren Buboland. Ob der Pfote hesch öpprei, ob gäng Rübli hesch öpprei, einisch im Jahr, kommt er jedes Heim, ins Bärengeboren Buboland. Wir löhlen, tröhlen, stüben durch den Schnee, Fische zu gut aus dem Regenbogensee. Wir lachen, tanzen, bis wir Bauchweh haben. Dort trage ich dich auf dem Rücken zu mir heim. Dort steht der Tisch von Bärendreck und Gemüse. Das schmeckt so Gummi, Gummi, Bärli süß. Dort trinken wir alle ohne Nahornsaft. Das gibt uns Bären schöne Träume und Kraft. Und wenn die Sonne sinkt über den Bärenbergen, gehörst du ein Brummen aus dem Bauch von Erde. Du beim Urgroßvater in der Höhle schnarchelt Bärli in einer Bärenwöhle. Ob der Pfote hast du bei, ob gern Rübli hast du bei, einmal im Jahr kommt er jedes Heim ins Bärengeboren Buboland. Ob der Pfote hast du bei, ob gern Rübli hast du bei, einmal im Jahr kommt er jedes Heim ins Bärengeboren Buboland. Ins Bärengeboren, Bärengeboren, Bärengeboren Buboland. Niezmiernie cenny, poszukiwany, gdzieś na dnie morza lub zakopany. Pan Wiesław Drzewicz, nie Stanisław, przepraszamy panie Wiesławie, a wcześniej, o ciekawe czy mi wyjdzie, trzymajcie kciuki, Bärengeboren Buboland, Roland Zos. No a teraz należałoby rozwiązać naszą zagadkę, zgadza się? Tak. A pomoże nam w tym Maria, siedmioletnia, która dzwoni do nas z Lublina. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, Marysiu. Co pan Wiesław miał na myśli? Ja mam korale z bursztynów. Piękna odpowiedź i taka nie do końca wprost. A to są jasne bursztyny, ciemne? Jak to wygląda? Ciemne i jasne. A czy nosisz te korale? Te sami noszę. To pamiętaj, że nasi prapraprzodkowie wierzyli święcie, że noszenie tych kamieni przynosi, wiesz co takiego? Szczęście. Jasna sprawa i tego szczęścia ci życzymy na wakacyjnym szlaku i nie tylko. Marysiu? Tak? Pozdrawiamy. No wszyscy. Natalka pozdrawia. I... Antoś dołącza. Dołącza. Całe zagadkowe studio. Dziękujemy ci. Moi drodzy, a czy złoża bursztynów występują tylko w Polsce? Jak myślicie? Nie, nie. Na pewno nie. No to gdzie jeszcze na przykład? Myślę, że występują tam, gdzie są oceany, tam, gdzie są morza, tam, gdzie są wody, tam, gdzie są jeziora, chociaż jeziora nie do końca. No nie do końca. Antosiu, sprytnie. Myślę, że to może występować wszędzie, gdzie jest jakakolwiek woda. A co to w ogóle jest ten bursztyn? To jest żywica, która tam utwardzała się przez miliony, miliardy lat. Żywica najczęściej drzew iglastych, ale nie tylko. Ale przede wszystkim drzew iglastych. 90% całych światowych zasobów pochodzi z Rosji. No ale wiele no tak, też... no bo w Rosji, przepraszam, jest 13 może, więc jak dobrze pamiętam, 13 czy 14. Zaraz to sprawdzimy. Aż tyle? W Ameryce Południowej możemy całkiem spore złoża bursztynu znaleźć. W Afryce, Australii i Nowej Zelandii także. A czy widzieliście zatopione w bursztynie owady? Ja widziałam. Widziałem, aczkolwiek nie na żywo. Widziałem tylko na zdjęcia. To wyglądają tak, jakby czas ich, że tak powiem, nie tknął. Zgadza się? Tak, i może to dobrze. Myślę, że mogły się w tym bursztynie znaleźć także niewielkie, acz nielubiane przez nas meszki. Wiecie, co to takiego? Tak, te meszki? Tak. A, co to jest? Generalnie czuję, co to są meszki. No to takie malutkie owady, które są lekkie jak pył, które są niewidoczne jak pył. Ale zaznaczają się bardzo mocno. Już nie jak pył. Jakiś czas temu doktor biologii Olga Skawina opowiadała nam o komarach. I o paniach komarzycach. Wiecie, z jakiego powodu? Generalnie panie komarzyce są zdecydowanie gorsze od komarów, ponieważ komary bardziej mylone są z pająkami, ale komary nic. Nie wpływają się w naszą ludzką skórę, a panie komarzyce i owszem. Dzisiaj przedstawi nam właśnie meszki. Od bakterii do arterii. Inne gryzące potwory, z którymi mamy do czynienia, jak tylko zrobi się ciepło, to meszki. To są takie muszki wielkości muszki owocowej, które gryzą, nadgryzają skórę i to już wszystko jedno, pan meszka czy pani meszka, oba nadgryzają skórę, ale tylko jako dorosłe owady, dlatego że ich larwy, ich postaci przed przeobrażeniem są absolutnie nieszkodliwe. Mieszkają w potokach, przyczepiają się do listków podwodnych roślin, do kamyków, siedzą w tych miejscach w sposób stały, czekają, aż woda im nagoni pokarm i takimi czułkami, które wyglądają jak piórka, odławiają różnego rodzaju drobne cząsteczki z wody i tym się żywią. Także dziecko meszka jest nieszkodliwa, dorosła meszka niestety boleśnie zaznacza się w naszych wycieczkach. One gryzą i rano, i po południu, i w środku dnia, i wchodzą i do oczu, i do nosa, i nie da się z nimi tak dobrze poradzić, chyba tylko chodzić stale w moskitierze. A czy te ukąszenia mogą być niebezpieczne? Każde naruszenie powłoki skóry może być groźne. Natychmiast pojawia się w tym miejscu stan zapalny i to zależy od tego, jak bardzo jesteśmy uczuleni na takie nagryzienie przez meszkę. Przecież też ślina tej meszki się znajduje w naszym ciele wtedy. Zależy, jak dużo tych meszek nas pogryzie. To też może powodować różne reakcje fizjologiczne nasze. Zależy też, jaką mamy kondycję. Jeżeli człowiek jest zdrowy, biega raźno po lesie, no to w zasadzie powinien mieć mniejsze szanse na negatywne efekty pogryzienia niż człowiek, który jest osłabiony. Czerwony płaszczyk, czarne kropeczki. Ile kropeczek, tyle i latek. Cichutkie brzęczenie skrzydełek. Radośnie fruła z kwiatka na kwiatek. Słonko ją grzeje, wietrzyk ją muska. A ona tylko marzy o łące. I choć to leniuszek niemiłosierny, wszyscy zazdroszczą płaszczyka biedronce. Spółka Jagoda Krystek and Company Biedronka. A teraz? Teraz zaproszę was do kuchni, ale wiecie co? Coś mi nie daje spokoju. Powiedziałaś, że w tej Rosji jest tak wiele akwenów wodnych. Marek Pawlukiewicz, nasz niezastąpiony wydawca, naliczył 9 mórz. Miejmy nadzieję, że się nie będzie. Może zadzwoni zagadkowy słuchacz i poprawi nas. No? A może i nie będzie trzeba poprawiać? Zobaczymy. No dobrze, uspokojona już. Tak. Zapraszam was serdecznie w miejsce, które, no chciałabym powiedzieć, że bardzo lubicie, ale to w zależności od tego. Kto? Ja. Ty? Które ja. To miejsce? Jakie? No, podpowiedź jakaś? No, już była. Las? W domu to miejsce się znajduje. Bardzo często może w nim pięknie, smakowicie pachnieć. Do kuchni. Zgadłam, tak. Że lubisz to miejsce? Tak, bardzo. Natalko, ale Antoś też bardzo, ponieważ... Ja Antoś... lubię może nie dlatego, żebym tam stał przy kuchence, ale lubię, kiedy przy kuchence stać nie trzeba, tylko że kiedy już jest. Ale wiem, że ty potrafisz własnoręcznie przygotować fantastyczne potrawy. Czy to prawda? Czy fantastyczne? No, nie wiem, ale wiesz, nikt ich nie spróbuje, umiem. Możesz taki skromny jesteś. A którą potrawę przyrządziłeś sam? Tak naprawdę od początku którą do końca sam. Potrawę jest taka, od istnieje początku taka? Do końca potrafię przyrządzić sam? Tak. Naleśniki. Naleśniki? Proszę bardzo, od początku przepis. Wchodzimy do kuchni, otwieramy szafkę, wyciągamy. Nie wiem, czy pamiętam wszystko, ale z tego, co pamiętam. Mąka, na 1 kg mąki... Bodajże 5 jajek. Czy ty robisz naleśniki dla całego osiedla? Znaczy, robiłem tak, że było ich bardzo dużo. No dobrze. Ale nie pamiętam. Chyba właśnie na 1 kg 5 jajek. Nie wiem, czy dobrze. Dalej może czy mogę, bo nie pamiętam. Dobrze, dobrze. Dobrze. No, mąka na pewno, jajka na pewno. Coś jeszcze? Woda. No tak, to prawda. Może się przydać ta woda również. Natalka, dodałabyś coś? Troszkę soli, szczypta trochę, soli, tak, nie za dużo. Jak dobrze pamiętam, mleko. Tak, koniecznie. Mleko jest konieczne. I konsystencja tego ciasta, dobrze, żeby była tak, jaka? Tak, dobrze, żeby była taka... trochę oleju. Tak, żeby nam się naleśniki nie... Nie przyklejały. Tak. I konsystencja musi być niezbyt gęsta, ale nie może być wodnista. Nie no, ja naprawdę wierzę, że ty to robiłeś i wierzę, że to było pyszne. Było? Było. Było. Dobra, skromny jesteś, mi nie powiesz. A tym razem do kuchni zaprasza nas, wiecie kto? Katia Roman-Trzaska, a dokładnie do kuchni Szkoły Gotowania Little Chef. Katia przygotuje dla nas pyszny deser. Każdy kraj na świecie może się pochwalić swoim własnym, wspaniałym deserem. Czy to prawda? Tak. To prawda. Znacie jakieś słynne desery świata? Nie wiem, powiedz. No, Natala? Nie, może być słynne sushi. Deser to sushi? Nie jest deser. Słabo, no deser, no nie, może być to rarytas, prawda? Tak. Ale deser, deser powinien być z słodki. Z tego, co pamiętam, we Włoszech, tak. Panna kota. Tak? Tak. Dobrze mówię, albo, nie. Myślę, że dobrze mówisz, albo tiramisu. Panna kota, zaraz sprawdzimy tiramisu. Turecki deser słynny to baklawa. Angielski? O, chwila. Wiem, jaki jest słynny angielski obiad. Fish and chips. Ale... A deser zaraz po tym to chwila. Najczęściej pudding. Tak. A my poznamy dzisiaj pyszny deser o zabawnie brzmiącej nazwie. Uwaga! Klafuti. Jak myślicie, z jakiego kraju pochodzi? Dobra, Antoś stawia na Skandynawię, a Natala? Klafuti. Z czym kojarzy ci się? Z jaką częścią świata? Z jakim krajem? Mi się kojarzy. Zgadujemy. Z... No szybko, bo już jesteśmy głodni. Nie wiem, skąd mi się... Klafuti. No. Z Francji. A ciekawe, czy macie rację? Odpowiedź na to pytanie zna znakomita kucharka ze szkoły gotowania Little Chef, Katia Roman-Trzaska. Posłuchajmy. Kucharz nieduży. Dzień dobry, Katiu. Dzień dobry, Kasiu. Robimy deser. Ten deser nazywa się klafuti. Klafuti to nie polski deser. jest francuski deser i robimy go z brzoskwini i malin. Ponieważ teraz jest najlepszy moment i na brzoskwinie, i na maliny, to jest ten deser, który jest najprostszy i najłatwiejszy. I robimy go tak. Potrzebujesz 4 brzoskwinie i z 1,5 szklanki albo nawet 2 szklanki malin. Przekroimy te brzoskwinie na pół. Dobra, wyciągnięta pestka. Tak, spójrz, wkładam je tą główką do góry. Ta część, gdzie była pestka, to ma być do dołu. Zaokrągloną częścią do góry, cukier, woda i... Wymieszam troszkę ten cukier. Laska wanilii, przekrojone na pół i gotujemy przez, tak, ze 20 minut. One muszą być dosyć miękkie. O, gotowe. Brzoskwinie są gotowe, odstawiam je na chwilę, żeby nie były takie gorące. A w międzyczasie wyjmuję 3 jajka. Raz, dwa, trzy. I pełne mleko. I blender. Wiesz co, po prostu miseczkę. Myślę, że w miseczce możemy to roztrzepać. Trzecie też. Trzecie, 3 jajka. Roztrzepuję je. Zobacz, mają się bardzo dobrze wymieszać. I do tego dolewam trochę mleka. Pełnego mleka, tak? Pełne mleko. 3,2%. Mieszam. I do tego jajka z mlekiem i cukrem dosypujemy powolutku mąkę i dobrze mieszamy. I tej mąki nie więcej niż 2 łyżki. I zobacz, zrobiło się teraz takie troszkę jak ciasto do naleśników. I to ma mniej więcej taką konsystencję, gęstej śmietanki. I w tym żaroodpornym naczyniu delikatnie układam nasze brzoskwinie. Też do góry tą okrągłą częścią. Raz, dwa. Pięknie to wygląda, bardzo ładnie. 3, 4, 8 kawałków. Tak jedno obok drugiego. I teraz wrzucam na to maliny. A jeżeli nie masz malin, to na przykład jagody. Ostatnio też robiłam z jagodami i było przepyszne. Borówki? Borówki są bardzo dobre. Nie powiedziałam, że do tego jajka trzeba dodać trochę cukru, prawda? Nic nie mówiłam takiego. Nie, ale dodałaś. Dodałam 1 łyżkę cukru. I teraz zalewam te brzoskwinie i maliny tym jajkiem z mlekiem. I teraz wkładam to wszystko do piekarnika. Nastawiamy na ile stopni? Ostatnio dziecko powiedziało w studiu, że na 20? 30? 20-30 stopni. To byśmy to... Dałam jeszcze minus czy plus, to były wątpliwości. To znaczy, żebyśmy to robiły jakieś 2 miesiące. Akurat tyle, ile trwają wakacje. Więc do piekarnika rozgrzanego do 160 stopni na pół godziny. Czekamy, możemy sobie teraz pośpiewać, albo możemy posprzątać. Ja to zawsze podkreślam, że trzeba sprzątać. Jeżeli potrafimy gotować, to potrafimy też sprzątać i myć naczynia. Katia, już gotowe. Już biegnę. Wyłączamy piekarnik. No czujesz? Pięknie. I jest takie troszeczkę złotawe. Wyjmujemy. Będzie uczta, co? Poczekamy teraz chwilę, prawda? Nie może być gorące, prawda? Nie wolno jeść gorącego ciasta, bo to w pewnym sensie ciasto, nie? To jest lepsze w temperaturze pokojowej. To można jeść też zupełnie zimne. Gorące nie. Gorące nie. Będzie bolał brzuch. Przede wszystkim będzie lepszy. Nie wiem, właśnie nie. Myślę, że nie będzie bolał brzuch. Wiesz, bo to jest trochę jak omlet. No złociste, piękne brzoskwinie się troszkę tak rozpadły, jak gdyby. Troszeczkę. I jest takie różowe troszkę, prawda? Żółto-różowe. Wychoda. Samo lato. Ale w przyszłym miesiącu już zajmiemy się śliwkami, bo już się zaczynają pojawiać. To co jemy, tak? Tak. Mhm. Bardzo ci dziękuję. Smacznego. Smacznego. Yo, yo, yo, 我的好伙伴，洗的时候最好玩。小鸭鸭，我好喜欢，好喜欢。嘟嘟嘟嘟。 小鸭鸭好宝宝，捏你一下嘎嘎叫。小鸭鸭你是好朋友，你最好。每天看到你陪我浴缸里洗澡，我看到胖胖可爱、聪明漂亮的朋友，哒比哒比哒比，最好的朋友小鸭鸭。 你的可爱我开心，我的伙伴小鸭鸭我爱你。嘿，小鸭鸭，那么我用漂亮的小刷子给你刷刷背吧。你愿意？哦，好的，舒服吧。我再给你刷刷耳朵好吗？哦，我明白了，你根本没长耳朵。我给你刷刷肚子吧，刷刷它的小肚子。 哦，它抱痒痒。哦。 我看到胖胖可爱聪明漂亮的朋友用不得比特币最后的朋友小丫丫你真可爱我开心我的伙伴小丫丫我爱你我的伙伴小丫丫我爱你。 Pan Antoni zapowiada? Sesame Street Playground i intryguje, piosenka o intrygującym tytule, czyli Gumowa kaczuszka. Tak. Sesame Street Playground, tak? Tak. Antoś, wiesz, że miałeś rację? Wiesz, o co chodzi? Nie. O... 13. Mąż. W Rosji? Jest. Sprawdziliśmy. No? Gratuluję. Dokładnie tyle. No ale teraz może zastanówmy się wspólnie, dlaczego warto podróżować? Dlatego, bo... Żeby zwiedzać świat, żeby było miło, żeby się dowiadywać nowych rzeczy. Różne rzeczy. Żeby poznawać nowych ludzi, żeby poznawać kolejne... żeby dowiadywać się więcej o różnych kulturach. No, żeby wiedzieć, jakie są... Że mamy na przykład, na przykład w innych krajach, na przykład... Nie ma, że oni mówią po polsku dzień dobry, tylko oni mówią po innym, w innym języku, po prostu mogą się inaczej ukłonić, nie wiemy. To się nazywa mowa ciała, zwyczaje, tak. A podróżując można dowiedzieć się czegoś więcej o sobie samym? Na pewno. Na pewno. Że ja powiedzmy pojechałem, byłem ostatnio w Londynie, właściwie poleciałem tam i dowiedziałem się... Że ja jestem prawdziwym mieszczuchem, jak to się mówi, bo ja się czuję lepiej w Londynie niż w małym polskim mieście. To jest dla mnie intrygujące, bo do tej pory myślałem, że to tylko taka Warszawa i to już jest największe, jaki może być, w którym ja się będę dobrze czuła. No bo znamy siebie na tyle, na ile się poznaliśmy, prawda? Dokładnie. A czy trzeba daleko pojechać, polecieć, aby przeżyć prawdziwą przygodę? Nie. Internet mamy tutaj. A bez internetu? I bez samolotu? Też się bez podróżowania da się? W jaki sposób? Za pomocą atlasu, albumu zdjęciowego. A za pomocą własnego swojego ogródka przydomowego? Za pomocą swojej własnej wyobraźni. A właśnie do tego dążę, do tego zmierzam, za pomocą własnej wyobraźni i uwierzcie mi, wszędzie, absolutnie wszędzie można bardzo twórczo, kreatywnie spędzić czas. Co to znaczy twórczo, kreatywnie? Czyli pomysłowo. Generalnie pomysłowo. Tak. Są dwa słowa blisko znaczne. Twórczo i kreatywnie. Pomysłowo. Pomysłowy Dobromir był, teraz tak. Jest pomysłowy tak. Antoś, pomysłowa Natalka i mam nadzieję, że każde dziecko ma w sobie taką ochotę, aby twórczo, kreatywnie poznawać świat, bo wszystko jest nie w internecie. Wszystko jest tylko tutaj, w naszych głowach. W naszych głowach, generalnie tak? Nie byłoby niczego w internecie, gdybyśmy my tego sobie nie wymyślili, nie wyobrazili. Tak, a potem nie przeżyli. Dokładnie. W drugiej zagadkowej godzinie gościć będziemy osobę, która doskonale wie, jak kreatywnie spędzić każdą chwilę. Jesteście ciekawi, kto to taki? Dobrze, to nie zdradzajmy. Po godzinie 8 okaże się. Mam nadzieję, że posłuchasz, jaki ze mnie będzie kucharz już za kilkanaście lat. Gdy dorośniesz, będziesz jadł dania, jakich nie znał świat. A więc dobrze, nadstaw ucha. No, Teodorku, nadstaw ucha. Już nadstawiam. Zupy. Wywar z lizaków, maku ciut do smaku, barszcz i dżem, rocołek skóry plus konfitury, grzybowa i krem, żurek z landrynek, do tego dodatki, pączki, pomadki i czelokatki. Czekoladki. Jestem pewien, że już słuchasz, jaki ze mnie będzie kucharz już za kilkanaście lat. z apetytem będziesz jadł dania, jakich nie znał świat, więc nadstawiaj dalej ucha. No, Teodorku, słyszysz? Na drugie. Sznycel na raczkach, lukrowana kaczka, gęś i drops, omlet na krówkach, bewsztyk miętówka z czekolami klops, kotlet tortowy, do tego dodatki, bezy i rysy i darmolatki. Marmolatki! A na deser zjeść mu. Zapraszamy do reklamy. Hotel Las blisko Szklarskiej Poręby. Wyjątkowe miejsce w Karkonoszach. Profesjonalnie zorganizowane konferencje i szkolenia oraz imprezy okolicznościowe. A dla rodzin całoroczny wypoczynek w pięknej okolicy. Spędzą Państwo u nas niezapomniane chwile. hotel-las.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 20 lipca, minęła 8. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Ludzie krzyczeli i uciekali. Kierowca rozpędzonym autem pędził deptakiem i molo w Sopocie. Ranił blisko 20 osób. PiS porozumiało się z Solidarną Polską i Polską Razem. Wystawią jednego kandydata w wyborach prezydenckich oraz wspólnych kandydatów w wyborach samorządowych i parlamentarnych. W serwisie też o aeroparku w Budapeszcie. Odwiedził go nasz reporter. Rozpędzoną Hondą jechał głównym deptakiem w Sopocie, potrącając ludzi. 32-letni mieszkaniec Redy jest w rękach policji. W chwili zatrzymania był trzeźwy, ale nie wykluczono, że wcześniej brał narkotyki. To potwierdzą badania. Wszystko działo się przed północą, gdy tłumy ludzi bawiły się na sopockim molo i głównym deptaku miasta, ulicy Monte Cassino. 32-letni mieszkaniec Redy wjechał Hondą na deptak obok kościoła garnizonowego. Według świadków pędził z prędkością około 60 km na godzinę. Dojechał do samego mola, rozbił bramki wejściowe, wjechał w tłum osób, które oglądały film w kinie letnim. Dojechał do końca drewnianej części pomostu, zawrócił i znów pojechał w górę ulicy Monte Cassino. Rozbił się dopiero w ogródku piwnym. Strażacy przyjechali na miejsce tuż po otrzymaniu zgłoszenia, mówił TVP Info kapitan Państwowej Straży Pożarnej w Sopocie Adam Hałasa. I na miejscu już jadąc w dół, jak było ulicą Monte Cassino, to okazało się, że już przy tak zwanym krzywym domku są pierwsze ofiary. Pierwsze osoby poszkodowane. Tam też już było pogotowie ratunkowe i tym osobom udzielono pomocy. Okazało się, że też takie osoby są na molo, gdzie też zostały wysłane razem strażaków. Trzy osoby zostały ciężko ranne, jedna ma połamane obie nogi, 9 jest lżej rannych, zostały przewiezione do szpitala. 5 osób lekarze opatrzyli na miejscu. Kilkanaście osób, które odniosły lekkie obrażenia we wczorajszym wypadku niedaleko Drezna, powinno dziś opuścić niemieckie szpitale. Pod opieką lekarzy wciąż pozostaje około 40 ciężko rannych pasażerów. W wypadku, w którym uczestniczyły autobusy z Polski i Ukrainy oraz polski mikrobus, zginęło 10 osób. Z Berlina Wojciech Szymański. Poszkodowani w wypadku przebywają w niemieckich szpitalach w Dreźnie i okolicach. Niemieckie media podają, że kilka osób jest w stanie zagrażającym życiu. Część lżej rannych pasażerów już wczoraj miała zostać wypisana. Dziś ze szpitali ma wyjść kolejnych kilkanaście osób. Niemiecka policja wyjaśnia, dlaczego doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło 10 osób, a ponad 60 zostało rannych. Jak dotąd ustalono, że polski autobus najechał na autostradzie A4 na tył ukraińskiego autobusu, po czym przebił bariery ochronne i wjechał na przeciwny pas ruchu. Tam doszło do zderzenia z polskim mikrobusem. Większość ofiar śmiertelnych w wypadku to pasażerowie mikrobusu. Niemiecka policja wszczęła postępowanie przeciwko polskiemu kierowcy. Grozi mu zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Jeden kandydat w przyszłorocznych wyborach prezydenckich oraz wspólni kandydaci w wyborach samorządowych i parlamentarnych na liście PiS. Prawo i Sprawiedliwość zawarło porozumienie z Solidarną Polską oraz Polską Razem. Iwona Szczęsna. Długo oczekiwany komunikat przekazał wyborcom prawicy Jarosław Kaczyński. Chcę Państwu przekazać bardzo dobrą wiadomość. Ta jedność staje się faktem. Chciałem zaprosić...